अगर आपका परवरदिगार चाहता तो सब लोगों को एक ही राह पर एक गुरोह कर देता, वो तो बराबर इख्तलाफ करने वाले ही रहेंगे।